سات بارہ خوشی میں سے ایک لفظ پوچھا جاتا تھا، جیسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سمندر کا دہانہ کھل گیا ہے، رواہ فلان فلان فلان، رواہ فلان فلان فلان، اس کے تمام طرق ایک مجلس میں ایک نشست میں بیان کر جاتے ہیں. علل کاظ غالباً اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام ہے، اور بھائی ہم اس کے فن دانی کی وجہ سے اس کی تقریم کرتے ہیں، اور اصل فن دانی ہے. چلیے، ان کو تو بچوں مارت اہل نفسی دقت ملی حدیث، ان کو حدیث ہی ہے بس، آگے ہم کچھ نہیں جانتے. تینوں آنکھوں میں نے نہیں پڑھا، میں نے تو صرف آنکھوں پڑھا. آنکھ کون ہوں؟ صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما قرأت الا صاحب المدینہ. چلیے، اگر ان کی نسبت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو دیکھنا گوارا نہ کرتا، نہ تمہیں دیکھتا، نہ تمہاری بات سنتا، نہ تمہاری آواز نصیب ہوئے کو دیکھا، نہ قاری کائیں کائیں کو، نہ قاری ٹائیں ٹائیں کو، نہ قاری ہوں ہوں کو، کسی کو بھی نہ پسند کرتا. چلی کائیں کائیں کون کیا؟ دیکھو کیسی بات پڑی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھی اقتداء ہے، یعنی ان کی جس بات کی تم اقتدا کرنا چاہو وہ بہت ہی اچھی ہے، اقتدا کرنا ہی چاہیے. چلیے، بان بنی عبداللہ کی شرح محشی نے کر دی عبداللہ علی عبید اللہ علیہ السلام. چلیے، قال له لو قمت العام فإني أخاف الله تنزل إلى البيت، قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن كل بيني وبين البيت تفت، وإن قيل بيني وبين البيت صلاة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثار صلاة ثم قال شانہما واحدا، یعنی ابصار اور جواب تحلل دونوں کو حکم ایک ہے. جیسے معتمر کو اگر احصار حاصل ہو جائے تو حلال ہو سکتا ہے، یہی حال حاجی کا ہے. محرم بالحج کو اگر احصار حاصل ہو جائے تو یہ حلال ہو سکتا ہے. چلی یا تی بھی لی قاتل آتی ہی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بائی میں اندر شجر جب عمر لا یجی بھی ذالکہ فبائی ہم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرطی فجا ابھی علیہ عمر و عمر یستلئیم للقتال یستلئیم للقتال زرہ پہن لہے تھے. چلیے، فاقبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بائی میں تحت شجر جب قال فانطلق فضاب مہم حتا بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن تیم کہتے ہیں یہ بیت تو ابتدائے ہجرت میں ہوئی، جب مہاجرین مدینہ آئے تھے. حضور بیت لینے لگے، ابن عمر گزرے، آپ بیعت لے رہے تھے، انہوں نے بیعت کر لی، اس کے بعد حضرت عمر نے آ کے بیعت کی. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس طرح کے احتمالات سے کہیں حدیث صحیح اکرت کیا جاتا ہے. روایت اولا میں یہ تصریح ہے کہ یہ بیعت یوم حدیبیہ میں ہوئی ہے, اور جس قصے کی طرف مدین نے اشارہ کیا وہ ابواب حجرت سے تعلق رکھتا ہے, اس سے بیعت یوم حدیبیہ کی نفی لازم نہیں آتی ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا دونوں وقت بیعت لی گئی تھی. فهي التي يتحدث الناس عن ابن عمر اصلا قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا في ظلال الشجره فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس قد احدثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھو تو حضور کو لوگ کیوں گھیرے ہوئے. پہلے آیا ہے حضرت عمر نے ابن عمر کو ایک انصاری کے پاس گھوڑا لینے کے لیے بھیجا, اور یہاں یہ ہے کہ یہ فرمایا دیکھو حضور کو لوگ کیوں گھیرے ہوئے ہیں. دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. جب گھوڑا لینے کے لیے بھیجا تو یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں, اس لیے ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ دیکھو یہ تحقیق بھی کرتے آؤ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جمع ہو رہے ہیں. فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع وبه قال حدثنا ابن نوير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل. چل بھائی تھوڑا سا پڑھیں گے زیادہ نہیں. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابن نوير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى. دیکھیے اگر آپ صاف نہیں پڑھیں گے میں بند کروا دوں گا. مثال بات ان کو پسند نہیں ہے ممنون کرا دوں. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ بات نہیں, میں اس میں جو ہے کسی کی رعایت نہیں کر پاتا ہوں. چلیے جلدی. صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ عمر قضا کا ہے. عمر قضا میں تفرق ہوا تھا عمر حدیبیہ پر, اس لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہاں تذکرہ کر دیا. چلیے. وبه قال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا مالك بن مغولي قال سمعت ابا حسين قال قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف بن سفين اتيناه نستقبله فقال بن سفين. یہ دوسری جنگ ہے جو مسلمانوں کے مابین واقع ہوئی. ایک طرف سے شامی تھے معاویہ کے ساتھ, دوسری طرف حضرت علی اور ان کے ہم نواب. چلیے. اس حدیث کے سیاق سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابو وائل جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے, لیکن کتاب الجہاد میں بطریق عامش آ چکا سال تو ابا وائل شہید صفین قال نام یہی راجے ہے, اس لیے کہا جائے گا کتاب المغازی کا یہ سیاق مرجو. چلیے. اتہم الرائے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ جنگ جاری رہے, تو حضرت سعد بن حنیف نے فرمایا تم اپنی رائے اس رائے کو متہم سمجھو. چلیے. اچھا ابھی جنگل جنگل تھا آپ جنگل پر, اور اتنا بڑا پتھر لگا آپ کو نظر نہیں آیا. چل بس پاگل کے بے عقل. میں نے کہہ دیا تجھ کو اس کا اعداد نہیں, میں ویسے غلط سرد نہیں کہتا ہوں, تجھے آتا ہی نہیں. چل بس. نہیں رکھی اپنی تلوار اپنے موڈوں پر کسی ایسے امر کی وجہ سے جو ہم پر شاپ گزرتا ہو, مگر یہ ہماری تلواریں ہم کو لے کر پہنچ گئیں طریق سہل کے ذریعے ایسے امر کی طرف جس کو ہم پہچانتے ہیں. یعنی جب بھی ہم تلواریں اٹھائیں تو انجام کار ایسی بات سامنے آئی جو قانون شریعت کی روح سے بالکل ثواب صحیح تھی، قبل حاد الامر اس باہمی خانہ جنگی سے پہلے، ما نسد منہا خصما الا انفجر علینا خصم ما ندری کیف ناتج ہو، ہم نہیں بند کرتے اس کے کسی جانب کو مگر دوسرا جانب پھوٹ پڑتا ہے ہم پر، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کے لیے۔ یہ اصل میں لفظ بولا جاتا ہے پرانے مشکیزے کے لیے، جب پرانا مشکیزہ بہت بوسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں سے سیا جاتا ہے تو ادھر سے سیو تو دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے، تو ایسے وقت کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، ادھر سیتے ہیں تو ادھر پھٹ جاتا ہے، ادھر سیتے ہیں ادھر پھٹ جاتا ہے۔ یہی حال باہمی خانہ جنگی کا ہے، اگر یہ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو ادھر سے معاملہ خراب معلوم ہوتا ہے، اور ادھر سے اصلاح کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہے خرابی نظر آتی ہے۔ چلیے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چلو قبیلے کو نینا حضور کی خدمت عالی میں شوال سن 6 ہجری میں آیا ہے، یہ 8 افراد تھے۔ چلیے، ہم دودھ کے جانور پالتے تھے، اسی سے ہمارا گزران ہوتا تھا، ولم نکن اہل ریبی، اور ہم کاشت والے نہیں تھے۔ چلیے، اور مدینے کی آب و ہوا کو انہوں نے ناپسند کیا۔ چلیے، یعنی امر ہوں یہ خرو، چلیے خروجو فی، چلیے نام یہ سار، چلیے کرد دن جابر فہری کی قیادت میں بھی سار ان کو پکڑنے کے لیے بھیجے، دن چڑھتے چڑھتے ان کو پکڑ لائے۔ چلیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ یہ واقعہ سزاؤں کے نزول سے پہلے ہوا تھا، اس لیے اس پر یہ اشکال نہیں کیے تو مسئلہ آیا حضور نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس وقت تک مسئلہ کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، اور اس خاص جرم یعنی ڈاک ادنی کی خاص سزا نہیں اتری تھی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا احساسن کیا انہوں نے چرواہوں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ سیرت کی کتابوں سے کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا۔ چلیے، اس سے معلوم ہوا کیے مسلح کی ممانعات سے پہلے کا قصہ ہے. قتادہ نے جو بات سے جو بات یہاں مرسلن نقل کی گئی ہے, قتادہ نے یہ بات موصولا عن الحسن حیاد بن عمران عن عمران بن حسین سمرۃ بن جندب نقل فرمائی ہے. اخرجہ ابو داؤد الترمذی. وقال شعبة وقال محمد بن قتادة من عرينة وقال يحيى بن كثير وأيوب وأنا في كلابة أنس قديما نفر من عقلين عقلين عقلين یہ دونوں قبیلوں کے لوگ تھے. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن عمر الحوزي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج بن والحجاج بن سواه قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابة وكان معه الشامي ان عمر بن عبد العزيز استشارنا في يوم قال ما تقولون في هذه القصاده فقال حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر قول الله قبل ان قال هو ابو كلابة البصري وقال مسد كسري وقال حديث عن سيد في الرمي قال ابو كلابة يا حدث ورسول الله عليه قال عبد العزيز بن سهيل عن النسي مطلبي ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قسامت میں قصاص لینے کے متعلق لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں قسامت میں قصاص لینا حق ہے. ابو قلابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ کسی کا خون تین ہی شکل میں مباح ہے, یا تو نہ قتل کر دے یا محسن ہو کر زنا کر لے یا دین سے مرتد ہو جائے. اس پر عنبسہ نے اعتراض کیا اور عرنیین کی حدیث پیش کی اور مطلب یہ تھا کہ عرنیین کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا قتل تین ہی صورتوں کے اندر مباح نہیں ہوتا, چوتھی بھی صورت ہے. تو اس پر ابو قلابہ نے جواب دیا کہ میں عرنیین کی حدیث سے واقف ہوں, وہ لوگ ان تینوں میں داخل ہیں. فإنهم قتلوا وسرقوا وحارب الله ورسوله. چلیے. قال عبد العزيز بن صهيب عن انس بن عرينة وقال ابو قلابة عن انس بن عمرو ذكر القصة وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة دار القرد قرد بفتحتين. ومحدثين في روایت ہے اور قرد اہل لغت بزمتین اہل لغت کی روایت اور بعد قرد بضم الاول و فتح الثانی کہتے ہیں. یہ ایک چشمے کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو جب عبد الرحمن نے عینا نے لوٹ لیا تھا یا عینا ابن حس نے ادا اختلاف روایات, تو حضرت سلمہ ابن اقوا کو پتا چل گیا اور اکیلے ہی انہوں نے تعاقب کیا اور شور مچا دیا. اخلق لقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تعاقب میں نکلے اور اکیلے سلمہ سب کا پیچھا کرتے رہے اور ان سے 30 چادریں اور 30 نیزے چھینے اور اکیلے سب کو دوڑاتے رہے اور کہہ بھی دیا میں غلام. تو ذات القرد تک پہنچ نہ پایا گیا تھا اس لیے اس کا نام غزوہ ذات القرد پڑ گیا. وہی الغزوۃ التی اقار علی لقاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل خیبر میں صلی اللہ علیہ وسلم. لقاء جمع اس کا مفرد لقاء ہے ناقے ذات اللبن. قبل خیبر بثلاث یہ خیبر سے 3 دن 3 رات پہلے کا قصہ ہے. اہل مغادی و سیر تو کہتے ہیں یہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے, لیکن بیہقی کہتے ہیں تو اس میں شک ہی نہیں کہ یہ غزوہ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے پیش آیا ہے. حافظ ابن قیم و حافظ ابن حجر نے بخاری میں جو مضمون آیا ہے اس کو راجح قرار دیا اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ذو فرق کی طرف دو مہم پیش آئی، ایک حدیبیہ سے پہلی اور دوسرے خیبر سے پہلے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هارم بن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الأقوعي يقول خرجت قبل ان يؤذن بالأولى وكانت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم تراني في قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال وكدت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. یہ حدیث امام مسلم اسی سند سے تخریج فرمائی ہے. اس غلام کا نام رباح ہے، حضور کی خدمت کرتا تھا. مسلم میں یہی نام وارد ہوا لیکن اس میں غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہے عبد الرحمن کا غلام مسلم کی طرف ہدایت کر دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اس لیے آپ کی طرف اضافت کر دی گئی. چلیے. فقال وكدت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها قال غطفان. قال غطفان، غطفان نے لوٹ ماری ہے. ابن اسحاق کی روایت میں ہے غارت گری کرنے والا عینہ ابن حصن ہے اور مسلم شریف میں ہے یہ غارت گری کرنے والا عبد الرحمن بن عیینہ ہے. چلیے. یا صباحا، اے لوگ ہوشیار ہو جاؤ، صبح کے وقت لوٹ پڑ گئی. چلیے. یہ بڑے بلند بان تھے، ان کی آواز مدینہ کے ادھر ادھر سب طرف پہنچ گئی. چلیے. پھر میں اپنے منہ کے بل کے رخ پر دوڑ پڑا. چلیے. انبل الاقوعی اليوم یوم الرزعی، میں اقوا کا لڑکا ہوں اور آج کے دن کمینوں کی ہلاکت کا دن. رزا جمع اس کا مفرد رازع ہے، جیسے رکا کا مفرد راکع کے آتا ہے. راز وہ شخص کہلاتا ہے جس نے لوم کمینہ پن اپنی ماں کی پستان سے پیا ہو. اور معنی یہ ہے کہ آج چھٹی کا طور یاد آ جائے گا، کمینے ہلاک ہو جائیں گے. چلیے. ملکت فاسجح، فاسجح نرمی کا برتاؤ کرو، یہ عربوں کا مقولہ ہے. کہتے ہیں آدمی کو جب قابو مل جائے تو پھر اس کے بعد بجائے ان کے طریقے لین اختیار کرے. چلی. ہاں یہاں بہت ادمال ہے. مسلم شریف میں یہ ہے کہ حضور نے ان کو اپنی ناقہ پر ادراہ اکرام بٹھا لیا. ایک انصاری کہنے لگے حل من مسابق، ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا؟ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا استثناء کر کے جب دو تین بار ہو گئی تو حضرت سلمہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بسم مجھے اجازت دیجیے، اور ایک دم ناکا کے اوپر سے کودے نیچے. اور کہتے ہیں ایک دو سانس تو میں آہستہ چلا اور اس کے بعد میں نے سانس باندھا اور دوڑا اور اس کی گتی پر ایک مکہ مارا اور یہ کہا سبقتا، تو اس نے بھی کہا سن ہے، ہاں میرا بھی گمان یہی ہے. سلمہ کو تو گھوڑا بھی نہیں پاتا تھا، کون ان کے ساتھ دوڑ لگا سکتا تھا. چلیے. غزوہ خیبر کا بیان. خیبر میں یہودی آباد تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عربوں کو بھڑکایا کرتے اور ویشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی سرکوبی ضروری تھی. سنسار بھیجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا تھا. یہی جمہور علماء کی رائے ہے. زہری مالک ابن حصار ابن حزم کہتے ہیں یہ سنچے کے آخر کا حصہ ہے, لیکن یہ دونوں یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سن ہجری کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی ابتدا کب سے ہوگی. جمہور کہتے ہیں جس سال کے ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے اس سال کے محرم سے ابتدا ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم محرم میں کر لیا تھا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, ربیع الاول سے شمار کیا جائے گا. اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ دس مہینے چھوڑ دیے جائیں گے اور اگلے سال کے محرم سے شمار ہوگا, لیکن یہ سب سے مرجوح قول ہے. امام مالک وغیرہ قول ثانی کے قائل ہیں, اسی کی بنیاد پر وہ سنچھے بتاتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ سن پانچ ہجری میں پیش آیا ہے ان کا قول وہ ہے. چلیے, امام بخاری نے اس باب میں 30 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور خیبر سے متعلق جتنی بھی حدیثیں تھیں یہاں سب کو ہی جمع فرما دیا. چلیے, وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسنود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يساري ان سويد بن النعمان اخبر ورده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر حتى اذا كنا في السراء وهي من اثناء خيبر صلى العصر ثم دعا بالاسراء فلم يمت الا في الطريق فامر به مسجد فاقر واقل ثم قام الى المغرب ومسمد ومسمدنا ثم استطاع ان يتوضا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسنود قال حدثنا حارث بن اسماعيل بن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن تقوي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر مسرنا ليلا فقال رجل من القوم يا من يا ہنیہا کی جمع ہے جو حنن کی تصغیر لفظ حنن شیء یسیر کے لیے بولا جاتا ہے. مراد اس سے اراضیز ہیں اور رجل کا کے بند چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ہنیہا سے تعبیر کر دیا. یعنی آپ اپنی کچھ رجل ہم کو سنائیے. چلیے, اور انہوں نے خودی خانی شروع کی. خودی وہ اشعار کہلاتی جو اونٹوں کو گرمانے اور چلانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. چلیے, اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یقول, جو چھوڑ دیا آپ نے. چلیے, ارے یار کرو بس, بہت بے توفیق ہے, ہم تجھ کو کچھ آتا نہیں, بے فائدہ. جب میں نے کہہ دیا چلو, جہاں تک تو پڑھ چکا تھا اس کے آگے چلنا چاہیے تھا. پھر فضل کما اب قینا, اسی طرح سے یہاں کروا ہوا. اس پر اشکال یہ کہ تفریح تو اس کا کیا جاتا ہے جس پر فنا جائز, اور اللہ پر فنا جائز نہیں. پھر اللہ سے فضلت کہنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ اس کے دو جوابات. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بیچ میں شاعر نے اپنا رخ حضور کی طرف کر دیا. اے اللہ کے رسول, ہم آپ پر فدا ہو جائیں, فغفر, آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. ما اب کہنا کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب اللہ ہی کو ہے, لیکن یہاں مقصود معنی فنا نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے. یہ کلمہ اس شخص سے کہا جاتا ہے جس سے قائل کو بے انتہا محبت ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے میں تجھ پر اپنی جان نثار کر دوں, تو گویا قائل نے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے. چلیے اور یہ ہمارے خلاف شور کے ذریعے استغاثہ کرتے ہیں, یعنی شور کر کے ہم کو مغلوب کرنا چاہتی ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ یہ اشعار عامر ابن اقوات میں ہیں اور کتاب الجہاد میں حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار ہیں. ممکن ہے کہ توارد ہوا اور ممکن ہے ابن اقوات نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار سے استفادہ کیا ہو, استعانت لی ہو. قالوا کیا ہے قالا پڑھا نبینا کہیں کا قالوا عامر بن الاقوعی. ظاہر سے معلوم ہوتا ہے یہ سلمہ ابن اقوع کے بھائی ہیں, مگر یہ بات صحیح اور بخاری شریف میں بعض جگہ ایسا واقع بھی ہو گیا ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سلمہ ابن اقوع کی چچا ہیں اور سلمہ کا نسب سلمہ ابن عمر ابن اقوع. تو عامر ابن اقوع سلمہ کے چچا ہوئے اور اس کی تصریح مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے اور آئندہ بخاری میں حدیث آ رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری نے لولا ام تعتنا بابی فال کا حمزہ فتحی ہے, نابینا کہہ دیا کچھ نہیں آتا ہے, چل بس. عین رکبت عامر اے طرف رکبت عامر, عامر کے گھٹنے کے کنارے پر تلوار رکھ گئی. چلی مالک مالکن کیا چیز نہ بینا بنے گا, بے سمجھ میں نے کہہ دیا کہ تجھے کچھ نہیں آتا ہے. قال مالک اس قدر غبی دماغ ہے تیرا تمہیں, قال مالکن کیا بنے گا, بے سمجھ گئے کہ چل بس. تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ویسی کر دیتا ہوں کہ تجھ کو کچھ نہیں آتا ہے, احمق آدمی, چل بس. لجاہد مجاہد, بعض علماء تو فرماتے ہیں ثانی اول کے لیے تاکید ہے اور دونوں کے معنی ایک ہے, اور مقصد تاکید یہ ہے کہ حقیقی جہاد کرنے والے ہیں, اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ دو الگ الگ الفاظ دو معنی کے لیے, لجاہدین کے معنی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طاعت میں کوشش کرنے والے ہیں, اور مجاہدین کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. شیرین قل عربی مشابہ مثلہ, بہت کم ہے کوئی عربی درا حالے کی ان کے مشابہ ہو اور ان کے مثل ہو. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشابہ مفعول واقع ہے فعل محذوف اے رأیتو قل عربی رأیتو مشابہم مثلہ چلی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال مشابها یعنی مشابہم کے بجائے نشابہا کہا اے نشابہا اے بدار جہاد او بموضع او بالحرب چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن حميد الطويلي عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خيبر الليل وكان اذا اتى قوما بليل لم يضروهم حتى يشتري من الناس ما فعلت اليهود بمساكن ومكاتبهم مساحی مسحاق کی جمع ادال مقاتل مقتل کی جمع زمبیر چلی اس میں منظرین اس میں اقتباس پایا جاتا ہے میں اس کو باب ما یسترف الفقیق میں بیان کر چکا ہوں چلیے وبه قال اخبرنا سدد بن الفضل قال اخبرنا ابن معينه قال حدثنا ايوب بن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صفحنا خيبر اخبر بن فخر جاء اواد المسائل مدما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والله محمد بن الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خيبر خيبر انا اذا نزلنا من ساحه قوم فسال صلاه المنذرين فاصبنا من يوم الحمل فنادى مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهي حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو میں حمر سے منع فرمایا تھا جنگ خیبر کے وقت میں. اس ممانعت کی علت یہاں حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ یہ رجس ہیں, اس کے صحابہ کو اس علت کا علم نہیں تھا, انہوں نے اپنے طور پر الگ الگ رائے قائم کی. بعض تو کہتے تھے لأنها لم تخمس, بعض کہتے تھے لأنها كانت حمولة القوم, یہ دونوں بخاری میں آئندہ آ رہی ہیں, اور بعض کہتے ہیں لأنها كانت من جوال القریا, یعنی وہ گندگی کھاتے پھرتے تھے. مگر یہ سب صحابہ کے اپنے اپنے دونوں میں خیالات ہیں, اور یہاں صاف حضور کا ارشاد ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ معلوم لُحُومِ حُمُرِ اَحْلِيَّا حرام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہو سکی, اس لیے وہ اس کے حلت کے قائل ہو گئے اور حدیث کو کراہت پر محمول کرتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن محمد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابو جهل فقال اكرت الحمر فسكت ثم اتاه ثانيه فقال اكرت الحمر فسكت ثم اتاه ثالثه فقال اكرت الحمر فامر مناديا فنادى للناس ان الله ورسوله ينهانكم ينهيانكم ان لحوم الحمر الاهليه بوفيه القدور وانها لتفور باللحم وبه قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغرس ثم قال الله اكبر فرد الخيبر انا اذا نزلنا في ساعه قوم فساء صباح المنذرين وخرجوا يسعون بالسكاكين فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وسط ذريته وكان في السبي صفيه فصارت الى ذي الجلد كرديه ثم سارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل سعید بن مسیب سفیان سوری امام احمد فرماتے ہیں عتق کو مہر بنانا جائز, باقی حضرات اس کا انکار کرتے اور تاویلیں کرتے ہیں. کوئی خصوصیت کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا. چلیے حضور نے ان کو بلا عوض آزاد کر دیا اور بلا مہر نکاح کر لیا, تو گویا کہ یہ عتق ہی مہر کے قائم مقام بن گیا, اور یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہتے ہیں الجوع زاد من لا زاد له. چلیے قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فعادك وتزوج فقال صاحب لانس ما اصدقا قال اصدقا نفسها فعادك وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن ابي حازم عن سعد بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله اللہ علیہ وسلم ارتقاء وهو المشركون فابتدروا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخر الى عسكره وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شاذة ولا فاظة. شاذہ جو جماعت سے الگ ہو جائے, فاظہ جو پہلے ہی سے الگ ہو. اور مطلب یہ ہے کہ جو کوئی سامنے آتا اس کو قتل کر دیتا. یہ عرب کا مثل ہے, ایسے وقت استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شخص بڑا بہادر ہو تو اس کے سامنے ٹکتا نہ ہو, جو آیا اس کو قتل کر دیا. جہنم والوں میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود شہید ہو جانے کے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ آئندہ آ رہا اس نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا تھا. فقال رجل من القوم انا ساحر قال فخرج معه كلما وقفوا معه فاذا اسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت وقطع سيفه في الارض وذبابه بين ثديه ثم تحمل ذبابه اس کا کنارا. چلیے بوجھ دیا. چلیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے, اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. حضور نے یہ فرمایا اس کا کیا محمل ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے مرتے وقت اس کو ارتیاب پیدا ہو گیا ہو, ایمان میں شک ہو گیا ہو, یا اپنے قتل کو حلال جان کر اس ارتکاب کیا ہو, اور یہ سب توجیحات مجھ کو بعید لگتی ہیں. بلکہ اس میں سب سے اچھی توجیح محلب کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ان فساق میں ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی کے بیان سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے بارے میں وعید نافذ تھی, یعنی جو وعید وارد ہوئی ہے وہ بہرحال جاری ہو کر کے رہے گی, بخشائش نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ نے جو یہ سہل ابن سعد کی حدیث ذکر فرمائی ہے, مصنف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ خیبر سے تعلق رکھتی ہے, لیکن ابن تیم کی رائے ہے کہ سہل کی روایت میں جو قصہ ہے وہ اور ہے, اور ابو ہریرہ کی روایت میں جو آگے آ رہی ہے قصہ ہے وہ ہے غزوہ خیبر کا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سہل کی روایت میں جو قصہ ہے وہ جنگ احد میں پیش آیا تھا, واقعی نے اس کی تصریح کی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الواقعی لا احتج بھی انفرد فکیف اذا خالق, میں پوچھتا ہوں وہ کون شخص ہے جس کی واقعی نے مخالفت کی ہے؟ واقعی مقدم ہے, بخاری مؤخر ہے. واقعی کہہ رہے ہیں یہ واقعہ احد میں پیش آیا. امام بخاری سہل کی روایت کو ابو ہریرہ کی روایت کے مشابہ بعض امور میں دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ابو ہریرہ کی حدیث جنگ خیبر سے تعلق رکھتی ہے, سہل کی روایت بھی جنگ خیبر ہی سے تعلق رکھتی ہے, لیکن بعض امور میں اشتراک سے تمام امور میں اشتراک لازم نہیں آتا ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی روایت میں اگر خیبر کا قصہ ذکر ہے تو اس سے سہل کی روایت کا خیبر سے متعلق ہونا لازم نہیں آتا. مزید بات یہ ابو یعلیٰ نے یہی حدیث حضرت سہل بن سعد سے تخریج کی ہے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ یہ واقعہ جنگ احد کا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں راہل بخاری اس سے غافل نہیں, اصل میں اس کی سند میں سعید ابن عبد الرحمن قاضی ہے جو متکلم فی ہے. میں کہتا ہوں یا علی العجب, متکلم فی رواب کی روایت امام بخاری نے تعلیقات میں لی ہے, ان کی باتیں نقل کی ہیں, تو یہاں آ کر کے امام بخاری کو کیا چیز ماننی تھی جو اس کو نہ لیتے. صحیح بات یہ ہے کہ بخار حافظ ابن حجر کا یہ خیال کہ بخاری بظاہر اس سے واقف تھے یہ خیال مجرد ہے اور دعوی بلا دلیل ہے. ظاہر یہی ہے کہ جو دلیل مسند ابو یعلیٰ میں وارد ہوا ہے اس کی اطلاع نہیں ہو سکی ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ بات کہ نہیں ادا کی نہ نہیں مستقر ہے کہ اس میں بنا رہا گیا ہے, سو مستقر ہے کہ اس کی نے بقایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا انتہا قران پر قدم رو قال کو یا اللہ.